Het is 4:00, Wouter Walgemoet met het NOS Journaal. De brandweer van Nieuw-Zeeland is bezig met zijn grootste luchtoperatie ooit. Er zijn 22 helikopters en 3 blusvliegtuigen ingezet om bosbranden in een groot natuurgebied op het Zuidereiland te bestrijden. Het vuur brandt al bijna een week en is door de harde wind nauwelijks te blussen. De gevolgen van de Nieuw-Zeelandse bosbranden vallen tot nu toe mee. Er is nog niemand omgekomen en nog maar 1 huis afgebrand. Wel zijn voor de zekerheid duizenden mensen geëvacueerd. Veel van hen zijn boer en moesten hun vee achterlaten. De Syrische Democratische Strijdkrachten, waarin Koerden de overhand hebben, zeggen dat ze zijn begonnen met het beslissende offensief om terreurgroep IS uit het oosten van Syrië te verdrijven. Zo'n 20.000 burgers zijn voorafgaand aan de slag geëvacueerd. De Amerikaanse president Trump zei eerder dat IS zo goed als verslagen was, maar daarna heeft IS nog bijna 200 aanvallen geclaimd. In Rome hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de populistische Italiaanse regering. Vakbonden en andere linkse organisaties hadden de demonstratie georganiseerd. Ze eisen meer gelijkheid en het recht op werk en protesteren tegen racisme. Een van de vakbondsleiders beschuldigde de regering ervan het land te verdelen in plaats van te verenigen. Ook in Turijn was het onrustig. Daar botste de politie met demonstranten die zich verzetten tegen de ontruiming van een kraakpand. Ajax heeft gisteravond in Almelo met 1-0 verloren van Heracles, waardoor het kampioenschap verder uit zicht komt. Als koploper PSV vandaag van FC Utrecht wint, is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord won gisteravond thuis met 4-0 van de Graafschap. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II. En Heerenveen-Pek Zwolle eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het weer vannacht is het bewolkt en regent het flink. Minima liggen rond de 5 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig bij 6 tot 9 graden. In de middag trekt de wind weer aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Emily de Wild. Een hele goede morgen op deze vroege 10 februari. Wat fijn dat je er weer bij bent. Je luistert naar Fris. Tot 6:00 verdiepen we ons in het nieuws en de achtergrond. En we kijken vooruit op de komende week. Als je wil weten wat er gaande is, dichtbij of helemaal aan de andere kant van de wereld, dan zit je hier bij ons hartstikke goed. Reageren op de onderwerpen, dat kan natuurlijk. Graag zelfs app ons met de NPO Radio 1 app. Of bel het gratis nummer 0800-1121. We horen zometeen wat een van de eerste klimaatspijbelaars beweegt. We gaan voor 1 dag trouwen met elkaar, gezellig. En we schakelen naar het nieuwe jaar in Hongkong. Maar we beginnen met een wat bredere blik op afgelopen week. Want de grote thema's deze week, dat waren toch wel May en de Brexit, de situatie in Venezuela en de klimaatspijbelaars. Maar naast dit grote nieuws gebeurt er nog veel meer waar je veel minder van hoort. Hier een klein overzicht van het kleinere, maar niet onbelangrijke overige nieuws. In Argentinië is er een fossiel van een nog onbekende dinosaurussoort gevonden. Het enorme dier had stekels op zijn nek en op zijn rug. Niet alleen voor zelfbescherming, maar ook om seksueel aantrekkelijk te zijn voor een eventuele partner. We denken dat hij zo heeft geklonken, we weten het niet zeker. In Goes hebben kinderen het boek Kruistocht in Spijkerbroek gekregen. Dit moet ervoor zorgen dat kinderen wat vaker achter het beeldscherm vandaan komen en de boeken induiken. Het boek ligt in de komende tijd voor een sportprijsje in de boekhandel om lezen te stimuleren. Om alvast even in de stemming te komen, een stukje uit het luisterboek. Toen verging de wereld. Letterlijk. Dolf was zich bewust van een hevige klap die hem duizelend en met pijn in zijn hele lichaam achterliet. Geluiden ruisten om hem heen, namen langzaam af en werden herkenbaar. De wind in de boomtoppen, vogels die zongen. Nog altijd durfde hij zich niet te bewegen of zijn ogen te openen. Toen voelde hij warm zonlicht op zijn hoofd. De duizeling verdween. Hij keek. Hij was er. Waar? In de categorie bijzonder, de familie Koorts uit Alphen aan de Rijn die mag van geluk spreken. Zij wilden in een ander huis wonen, maar wel op dezelfde locatie. Hun oude huis werd dus niet gesloopt, want dat was zonde. Dus het is verplaatst. Niet baksteen voor baksteen, maar 1 huis van 650.000 kilo in 1 keer. We hebben onder het huis hebben we met graafmachientjes hebben alle grond helemaal weggehaald. En vervolgens hebben we daar een nieuwe constructie gemaakt, een plaat van beton, waarop we het huis zeg maar kunnen opvangen. En toen hebben we het huis helemaal opgetild. En toen dat opgetild was, hebben we er ijzer onder gedaan om het te versterken, waardoor de auto's onder konden rijden. En daarmee hebben we het huis opgepakt om het te kunnen verplaatsen. Dan naar Loenen. Daar komt een bijzondere begraafplaats. De begraafplaats is speciaal voor veteranen die na hun militaire carrière komen te overlijden. Loenen in Gelderland krijgt een aparte begraafplaats voor Nederlandse veteranen. Het komt naast het ereveld Loenen. Het is een lang gekoesterde wens. Een begraafplaats wordt volgend jaar in gebruik genomen. En slecht nieuws voor de rokers, sigaretten worden nog duurder. In 2020 moet je waarschijnlijk €8 neerleggen voor je pakje peuken. Er is nu zelfs angst voor tabakstoerisme naar België. Ik zal het langskomen. Ik denk, nou ja, voor de laatste 5 jaar dat ik nog op deze aardkloot aanwezig ben, dan red ik het nog wel. Maar ik vind het wel een troosteloze situatie, maar ja. Maar ja, de stakingen van docenten voor hogere lonen en lagere werkdruk, die ken je inmiddels wel. Maar nu strijden ze ook tegen een imagoprobleem. Uit onderzoek blijkt dat het vak van docent gedaald is op de ladder van het sociale aanzien. Wetenschappers die zeggen dat als studenten aan de lerarenopleiding beginnen, hun zelfbeeld automatisch omlaag gaat. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Dat was natuurlijk de luizenmoeder, hè? Dat is misschien niet een heel goed voorbeeld. Maar dit was een greep uit het wat kleinere, niet onbelangrijke nieuws. Heb ik iets gemist? Laat het dan weten via de NPO Radio 1 app. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Embrace like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you. Nothing gonna save us now. Miley Cyrus, En Mark Ronson. En zo net voor Valentijnsdag kan het niet meer waar zijn. En niks breekt als, als je eigen hart. Dat er zeiden toch. Het woord van de week heeft alles te maken met de volgende teksten. Wat heb je aan geld als de Noordpool smelt? En wij zijn het beu, red het milieu. Ik heb het natuurlijk over klimaatspijbelen. Scholieren die gingen massaal naar Den Haag deze week om te staken. Ayo kabinet! Ayo kabinet! Jullie vragen om verzet! Jullie vragen om verzet! Broeikas niet oké, okay. Geef ons minder CO2! Broeikas niet oké, okay. Geef ons minder CO2! Ja, zo klonk dat ongeveer. 12 scholieren van Youth for Climate die organiseerden de staking, waaronder de 17-jarige Pieter Lossie. En hij liep zelf natuurlijk ook mee. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen, hoi. Hi. Wanneer kwam bij jou het gevoel, ik moet iets doen aan het klimaat? Ja, dat is eigenlijk vanaf heel jongs af aan al. Ben ik in mijn dagelijks leven met duurzame dingen bezig. En eigenlijk vanaf de Tweede Kamerverkiezing van 2017 ben ik me heel erg gaan interesseren in politieke maatschappij. Toen heb ik meegedaan bij de eerste Nederlandse klimaatstaking vorig jaar. En nu de beweging zo groot werd in België, 70.000 man, toen hadden we ook het gevoel dat we dit in Nederland konden bereiken. En toen hebben we het hier georganiseerd. En wat raakt jou dan aan de huidige situatie met de aarde? Ja, het belangrijkste denk ik is dat we gewoon te weinig doen. Wetenschappers zeggen massaal dat we echt een probleem hebben als we niet heel erg snel zijn in het reduceren van broeikasgassen. En we stijgen elk jaar nog steeds wereldwijd met broeikasgassen. En het gaat de toekomst aan. En de jongeren die zijn de toekomst. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat de toekomst donderdag zijn stem heeft laten horen. Ja, het was natuurlijk donderdag het moment suprem, als ik dat zo goed uitspreek. Ja. Met wat voor gevoel stond jij op? Ja, ik was helemaal hyped, helemaal vol met adrenaline. Ik had er vooral gewoon heel veel zin in. Wel nog onzeker hoe de dag zou lopen. Zouden er nou 2000 of misschien wel 3000 mensen komen? En dat bleek er uiteindelijk 15.000 te zijn. Ja, het was echt één hectische, maar echt geweldige dag. Ja, dus dat deed je wel goed dat er zoveel mensen zijn opkomen draven uiteindelijk. Ja, zeker weten, ja. Want jij liep natuurlijk dus samen met die duizenden scholieren met spandoeken een soort mars door Den Haag. Waar had je het over met de mensen die je tegenkwam? Ja, vooral over waar het aan schortte op het moment, het klimaatbeleid, maar ook waarom de belangen van jongeren nog zo weinig geïmplementeerd zijn in het huidige Nederlands politiek bestel. En daar moeten we echt gewoon een omslag in maken. Omdat het zeer belangrijk is dat er nu beleid wordt gemaakt, ook op lange termijn. Terwijl de echte lange termijn, namelijk de kinderen die nog 70, 80 jaar met deze aarde moeten doen, daar niet gerepresenteerd zijn. En voel je je na deze week dan wel serieus genomen door de politiek? Dat gaan we nu echt zien. We zijn uitgenodigd waarschijnlijk door een Kamercommissie en om op gesprek te gaan met Erik Wiebes en Mark Rutte. Dus we zullen moeten zien wat daaruit rolt. En jullie hebben sowieso minister Slob gesproken, als ik het goed heb gehoord. Dat klopt, ja. Het klinkt als een succes. Ervaar jij het ook zo? Ja, zeker. Ja, zeker omdat we echt 5 keer zoveel mensen uiteindelijk op het Malieveld hadden dan we verwacht hadden. Maar ook omdat er gewoon na aanloop van 7 februari zie je gewoon echt dat het publieke debat weer geopend is op een andere manier. Dat nu ook mensen inderdaad doorhebben dat de belangen van jongeren ook zeer relevant zijn als het aankomt op het klimaatdebat. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat we weer met elkaar zijn gaan praten en niet alleen elkaar met verwijten zijn ondergooien. Heb je eigenlijk politieke ambities? Want ik hoor jou zo praten. Ik denk, daar zit een GroenLinks'er in de dop. Nee, dat niet per se. Nee, ik denk namelijk sowieso dat deze boodschap echt de partijpolitiek overstijgt. Mm-hmm. Dus het was niet echt niet een GroenLinks-dag of zo. Maar alle partijen waren wat dat betreft aanwezig met als gezamenlijk doel. We moeten die doelen halen. Ik ben denk ik wel van plan om politicologie te gaan studeren. Maar of ik dan daadwerkelijk in de politiek wil, dat weet ik nog niet. Maar ik heb ook wat beelden gezien van jouw mede-protestanten. Die ook gewoon een lekker dagje aan het spijbelen waren, zoals deze jongeren. Ik vind wel een beetje onzin deze demonstratie. Waarom loop je hier dan? Om te spijbelen. Het heeft niet echt zin om iets te doen, want het kan niet. Ook al denk je er wel heel erg moeilijk over na. Heel veel bereiken zal je toch niet. Hele klimaat, interesseert me geen kut! Goedemorgen. En natuurlijk ook de tieners, weet je wel, die na het protest in de rij stonden voor een hamburger bij de Big, hoe heet het, bij de Burger King. Wat vind jij daarvan? Ja, natuurlijk. Niet alle 15.000 mensen waren misschien er 100% om achter het klimaat te staan. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat op zich niet minder de boodschap wegneemt. En ik denk op zich ook dat het van alle tijden is. Je gaat nooit krijgen dat je een hele generatie achter dezelfde boodschap kan krijgen. Maar als ik dan ga kijken percentueel hoe groot die groep was die het niks boerde, versus hoe groot die groep was die massaal een treinkaartje gekocht had om naar Den Haag te komen, die borden gemaakt hadden, die een stem verhieven om echt aandacht te vragen, dan denk ik dat uiteindelijk dat het allergrootste deel was. Dus wat dat betreft, denk ik dat het zeer positief was en dat de boodschap ook onder de meeste jongeren gewoon was. Laten we nu eindelijk iets doen aan het klimaat. Ja, en het was dus een succes met die 15.000 die opkwamen draven. Is er al sprake van een nieuw proces volgende week? Dat gaat een beetje rond. Ja, we zijn een beetje aan het nadenken. Sowieso denken dat volgende week niet zal doorgaan. Dat komt omdat we nu echt eerst in gesprek willen met de politiek. En als er echt blijkt dat we daar tevreden gesteld worden, als daar echt concrete dingen uitkomen, ja, dan willen we niet gaan staken om het staken, want dan hebben we ons doel verwezenlijkt. Maar op het moment dat we gewoon daar niet serieus genomen worden en dat we het gevoel hebben dat er uiteindelijk alsnog niks gedaan gaat worden, ja, dan zijn we zeker van plan om een staking te organiseren. Nou, mogen we je dan tegen die tijd nog een keer bellen? Ja, dat is prima. Ja. Pieter Lossiek, klimaatspijbelaar van de Eerste Orde. Dank je wel. Yes, dank je wel. Hoi. Emily de Wild. Vandaag is het een hele speciale zondag, want het is namelijk de dag van het huwelijk. Om dit te vieren kan je vandaag je gelofte afleggen in de Markthal in Rotterdam. Hier kun je trouwen voor één dag. Verslaggever Lian Hof die vroeg voor deze gelegenheid een vriendin ten huwelijk. De dag van het huwelijk is er als eerbetoon aan de mensen die ervoor kiezen om samen de rest van hun leven door te brengen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat het huwelijk onder twintigers en dertigers steeds minder populair wordt. Die kiezen er vaak voor om een geregistreerd partnerschap aan te gaan of om samen te gaan wonen zonder te trouwen. Voor wie nog niet klaar is voor het echte werk, is er nu de mogelijkheid om een dagje te oefenen. Trouwen voor een dag. Wet & Walk helpt mij vandaag om een fantastische trouwdag te organiseren voor mij en mijn goede vriendinnetje Sophia. Tenminste, als ze ja zegt. Sophia, wat leuk je te zien! Ja! Voordat we gaan, moet ik je eigenlijk iets heel belangrijks vragen. Oké. Voor het gemak zal ik alvast op één knie gaan zitten. Nee! Sophia, wil jij met me trouwen? Voor één dag? Oké. Woe! Ik ben een beetje sprakeloos. Ik weet niet wat ik moet doen. We gaan nu naar Wet & Walk. Daar zijn ze gespecialiseerd in trouwen voor één dag. En daar wacht ceremoniemeester Sophie op ons, die ervoor zal zorgen dat wij ons jawoord kunnen geven. Jippie. Superleuk. Denk je dat we er bijna zijn? Ja, volgens mij is daar om het hoekje. Ah, ja. Hoi. Waar moeten we nu heen? Ik ga jullie meenemen naar achter, waar alle mooie jurken zijn. Hier vindt het allemaal plaats. Oh, supermooi. Ja. Okay. Nou, mijn bruid is blij. Ja. Wat is het eerste wat je nu eigenlijk moet doen? Ik zal uitleggen hoe het allemaal gaat. Op een gegeven moment ga ik jullie ook wat vragen stellen. Dus dan gaan we een beetje de diepte in over jullie relatie. En dan gaan we jurken uitzoeken met elkaar. Ik heb echt de dag van mijn leven, inderdaad. We gaan allebei in een jurk. Laten we allebei in een jurk. Oké, nou. Ja, je wordt ingesnoerd, hè, ondertussen. Ja, en hoe strak? Want in... Het is niet de bedoeling dat je flauw valt. Ik begreep dat er allerlei mensen van allerlei leeftijden hier komen om te trouwen. Zeker. Alle mensen die hier komen zitten één dag aan elkaar vast. En wat ze daarna doen, moeten ze zelf weten. Ja, je gaat ineens wel nadenken over je eigen bruiloft als je hier staat. Ja, heel gek. Echt confronterend. En ik vind het ook wel spannend, hoor. Oké. Het gaat goed komen. We gaan het zien. Dit is het rode loper moment. Jullie mogen lekker tegenover elkaar gaan staan. En ik kruip één voor één achter jullie. En dan fluister ik een tekst in je oor. En die mag je nazeggen alsof ik de stem van je hart ben. Oké. Mijn lieve Sophia. Mijn lieve Sophia. Jij vult mij aan. Jij vult mij aan. En maakt me compleet. En maakt me compleet. Oh, mijn briljantje.

Je luistert naar Fris, fijn dat je er bent. Het is zondag 10 februari en we gaan eens even kijken met wat voor dag we eigenlijk te maken hebben. De dag waarop 77 jaar geleden de eerste gouden plaat ooit werd uitgereikt. Jazzmuzikant Glenn Miller die werd bekroond omdat hij meer dan 1 miljoen platen verkocht van de Chattanooga Choo Choo, als ik dat zo goed uitspreek. En heb je altijd wel eens binnen willen kijken bij je buren, dan is vandaag je kans, want in 23 steden in Nederland kun je vandaag gluren bij de buren. Muziek, dans en theater in de woonkamer. Het vloerkleed is het podium en op de bank zit het publiek. En precies 10 jaar geleden maakte de blauwe postbank leeuw plaats voor de oranje leeuw van de ING. Ken je de reclames nog met Jan Mulder, was dat? Wat nou? Jij bent toch ook voor oranje? Ja, maar jij ineens heel erg voor dat oranje van ING. Ik ben vast aan het oefenen. Ja, voor later, dat snap ik. En vandaag ploffen we weer met gewassen haren op de bank voor een nieuw seizoen met van de Luizenmoeder. Hallo allemaal. Hallo allemaal, welkom. Fijn dat je er bent. Naast de vertrouwde gezichten van juf Anke en directeur Anton zijn er 2 nieuwe personages aan de serie toegevoegd. Amir en Esma die brengen hun zootje Ahmed voor het eerst naar basisschool De Klimop. Jij mag vandaag tegenover het nieuwe jongetje zitten. Ahmed. Ahmed. En vandaag, precies 5 jaar geleden, werd oud-minister van Volksgezondheid Els Borst dood aangetroffen. Ze was doodgestoken in haar huis in Bilthoven. De D66er maakte zich hard voor de euthanasiewet die uiteindelijk in 2002 werd aangenomen. Deze week is het de week van de euthanasie. Volgend uur praten we hierover met een huisarts van de Levenseinde Kliniek. En het is de dag dat er Nederlanders in actie komen tijdens de Judo Grand Slam. 4 vrouwen en 6 mannen die gaan vandaag de strijd aan in Parijs. Aan het toernooi doen judoka's mee uit wel 100 landen. En tot slot feliciteren we vandaag het Parool met zijn verjaardag. De Amsterdamse krant die werd 78 jaar geleden opgericht als verzetskrant tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik wens je een hele fijne zondag. En ik ben blij dat ze jarig zijn. Dat is altijd leuk, toch? Als mensen jarig zijn, daar moet je een beetje voor applaudisseren. Emily de Wild. Zometeen tips voor pittoreske stedentrips als je weigert entree te gaan betalen voor een bezoekje aan Venetië. Maar eerst de wijze woorden van onze huiscolumnist Stijn van Nuland. Iedere week hoor je hoe hij de wereld bekijkt van achter zijn studentenbrilletje. En vandaag gaat hij op de culinaire tour. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant? Het is een zinsnede uit een nummer van Boudewijn de Groot dat ik iedere keer weer in mijn hoofd heb als ik vol tegen de Hollandse oostenwind in fiets. En ook deze week beleefde ik weer een aantal keren zo'n moment. Met een flapperende jas om me heen en met mijn gezicht op standje moeilijk kijken, baande ik mij een weg door de drukke middagspits van Nijmegen. Het was tegen 6:30 en het schemerde al. En buiten een horde studenten en wat haastige zakenmannen in dure auto's, kon ik in de verkeersdrukte om mij heen nog 1 andere specifieke groep verkeersdeelnemers ontdekken: de maaltijdbezorgers. Het is een groep verkeersdeelnemers die ik alleen maar kende uit films voordat ik in de grote stad ging wonen. Voor het geval je dat namelijk misschien vergeten was, ik heb 18 jaar van mijn leven in een klein Brabants boerendorpje gewoond en daar kon je helemaal niks thuis laten bezorgen. Buiten Eetpaleis Het Wolfje, Karels Frituur en de lokale afhaal Chinees was er in het hele dorp eigenlijk geen enkele plek waar je snel aan een vette hap kon komen. Tot het moment kwam dat mijn zusje en ik een keer op zaterdagavond in 2015 alleen thuis waren en we echt geen zin hadden om naar de snackbar op de hoek te gaan. We ontdekten op het moment dat we vanuit ons dorpje wel degelijk iets thuis konden laten bezorgen, waar het niet dat de friet in kwestie wel van een dorp 10 kilometer verderop moest komen. Ach, dachten wij, doen we dat toch? Vol spanning, alsof Sinterklaas langs zou komen op 5 december, gingen we samen bij de voordeur zitten wachten. Eindelijk zouden wij, net als die mensen in de film, ook gewoon eten thuis bezorgd krijgen. Nou ja, uiteindelijk bleek het niet zo'n feest te worden. Of het nou lag aan de frietent waar we hadden besteld, of aan het feit dat de bezorger toch zeker 10 kilometer door de vrieskou had moeten crossen, het eten dat we uiteindelijk kregen was niet te hachelen. De friet smaakte alsof hij was gebakken in het water uit de Prinsengracht. De kroketten zagen eruit alsof ze hadden meegelift onder de kont van de bezorger. En de rest van de bestelling, tja, laat ik het zo zeggen, het papieren zakje eromheen smaakte beter dan de inhoud ervan. Al met al een behoorlijke deceptie dus voor mij en mijn zusje. We besloten allebei om de rest van ons leven nooit meer wat thuis te laten bezorgen. Totdat ik uiteindelijk op kamers ging in Nijmegen en er gaandeweg achterkwam dat thuis laten bezorgen in een stad super chill is. In tegenstelling tot in een dorpje is je eten er vaak wel op tijd Het is nog warm en je hebt vet veel keus. Maar toch, ondanks al die voordelen, begin ik zo langzamerhand toch ook wel de nadelen van thuisbezorgd in te zien. Afgezien van het feit dat het vet duur is, is het vooral heel gevaarlijk. Allereerst voor je eigen gezondheid, want iedere dag een kapsalon kipdunner met extra knoflooksaus is waarschijnlijk net zo slecht voor je als iedere dag een blok Tempex eten. Maar boven dat alles is eten thuis laten bezorgen vooral heel gevaarlijk voor iedereen buiten jezelf. Want terwijl jij binnen zit te wachten op je pizza, moet er buiten weer zo'n jochie van 15 op zijn racefiets stappen om het 40 km per uur op het fietspad te crossen. Levensgevaarlijk. En als er nou eentje was, maar nee, ze komen tegenwoordig met hele hordes tegelijk. Ik kan de deur niet meer uit of ik word van mijn sokken gereden door een brommer of een fiets met zo'n warmhoutkast achter op zijn pakkendragers. Is dat niet het ultieme teken dat we met z'n allen echt teringlui zijn geworden? Is het nou zo moeilijk om even van de bank af te komen en die diepvriespizza gewoon zelf bij de super te gaan halen? Door mijn thuisbezorgd jeugdtrauma blijf ik inmiddels wel van die vette troep af, maar ik hoop vooral dat meer mensen dat eens heel snel ook gaan doen. Het is ongezond, duur en bovendien gaat de hele verkeerssituatie in de stad ervan naar de tering. Dus jij daar, luie hond op de bank, kom er eens heel gauw vanaf en ga zelf je prakkie klaarmaken. Dan kan je na afloop in ieder geval met iets meer voldoening zeggen dat je net een kapsalon van 60.000 calorieën achter je huig hebt gepropt. I've been in love on you. No, it's true. Once since that day I first laid my eyes on you. Love is a crazy game, baby. It's how I feel. I make you want so high that it takes so long to heal. But it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely since you've gone away. Every day is pain. Brothers, helemaal vanuit Australië. Ze komen niet uit het zuiden van Noord-Amerika, als je dat soms dacht. Met Pain and Misery. Heb je plannen om naar Venetië te gaan, dan moet je waarschijnlijk entree gaan betalen. Afgelopen week werd bekend dat Venetië entree wil gaan heffen om het massatoerisme tegen te gaan. Het zou gaan om rond de 2,50 tot eventueel 10 euro in het hoogseizoen. Marcel Baltus is eigenaar van een PR-bureau op het gebied van reizen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zou jij entree betalen om Venetië te zien? Snap je het van het stadsbestuur? Ja, absoluut. Ik bedoel, Venetië is absoluut een van de voorbeelden van steden in Europa die getroffen worden door veel en veel te veel toeristen. Dichter bij huis uiteraard Amsterdam. Maar nee, als jouw vraag is, zou ik daar entree voor willen betalen? Ja, dat zou ik wel. Maar ik vind het absoluut een goed idee van het stadsbestuur om zo'n maatregel in te gaan voeren. Maar denk je dat dat helpt? Nou, 2,50 niet. Ik bedoel, een stedentrip kost sowieso al een paar stuivers. Dus die 2,50 euro erbij, nou, dat zal het merendeel van stedentrippers niet weerhouden om dan niet af te gaan reizen. Nee. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar wat denk je dat ze met dat geld gaan doen? Ja, Venetië heeft inderdaad erg veel last van te veel toeristen. Dus de stad slijt er ook letterlijk van. Dus wellicht is het een idee dat met de opbrengst van dat bedrag iets doen aan het renoveren van bepaalde gedeeltes in de binnenstad. Maar goed, waar het uiteindelijk voor bedoeld is, mensen tegenhouden, ik denk dat het daar weinig effectiever is. Nee, misschien, ik vraag me af of Amsterdam ook zoiets gaat invoeren. Geen idee. Wat Amsterdam eigenlijk al aan het doen is, is geen promotie meer van de stad. Nou, dat is op zich al een maatregel. Maar goed, onze hoofdstad is zo en zo bekend over de hele wereld dat ook dat weinig effectief is. Lastig. We hebben een fantastische hoofdstad. Het is ook briljant mooi. Maar om dan toeristen te gaan weerhouden door een geldbedrag te gaan innen, ik denk dat het geen zoden aan de dijk gaat zetten. Nee. Maar jij gaat ieder jaar dus met je vrouw naar een niet zo toeristische stad. En je hebt voor ons een aantal van deze steden op een rijtje gezet. Wat is dan de eerste stad die je met ons wilt delen? Ja, nou, dat is een stad in Frankrijk, inderdaad. Mensen zijn helaas kuddedieren. Dat zijn mijn partner en ik eigenlijk ook. Dus wij hebben ook alle geëikte steden in Europa gedaan. Hè. Denk aan Londen en Parijs en Wenen en Barcelona. Maar sinds 10 jaar is het inderdaad een traditie van ons om minder geëikte stad te doen, 1 keer per jaar. De eerste die ik eigenlijk wil suggereren is de dichtstbijzijnde. En dat is een stad in het noorden van Frankrijk, in de Champagne-streek, in de Champagne-Ardennen. Mm-hmm. En dat is Troyes. Ik heb het dus niet over de Turkse stad Troyes, maar de Franse stad Troyes. Je spreekt het uit als 3 in het Frans, Troyes. Je schrijft Hoe spel het je dat? Van... Ja, ja je spelt het anders. Het is Troyes. Okay. Een wonderschone stad, echt waar. Iedereen, alle Nederlanders razen in de zomermaanden door naar Zuid-Frankrijk. Ik denk aan Nice en zo. Maar nee, Troyes is echt een stad die je een keer aan zou moeten doen. Het is een juweeltje. Het heeft een schitterend historisch centrum. En heel karakteristiek van Troyes zijn de 16e eeuwse vakwerkhuizen. Dus als je daar door het centrum loopt, waan je eigenlijk in de 16e eeuw. Want je ziet die schitterende panden met die dikke balken en dat mooie kalksteen. Ze houden van eten en drinken. Dus het wemelte van de terrasjes en de restaurantjes en de leuke barretjes. Mensen die in cultuur geïnteresseerd zijn, je hebt er twee werkelijk fabelachtige kerken, de Saint-Pierre en uit mijn hoofd de Sainte-Madeleine. Ja, Sainte-Madeleine. Twee kerken die echt fantastisch zijn om te bezoeken. Je hebt een hele mooie museum van de moderne kunst. En voor mensen die van Renoir houden, het heeft een prachtig Renoir museum. Nee, het is wat mij betreft een absolute aanrader en op rijafstand van Nederland. Ik denk met de auto, pak een beet, 4,5 uur, dan ben je in Troyes. En geen 25 euro voor een koffie, mag ik hopen? Frankrijk is niet goedkoop, dus dat geldt voor Troyes ook. Maar ik denk dat je in Troyes, wat zou je, 3,40 euro voor een cappuccino betaalt. Dus ja, dat kunnen we nog wel kwijt. Wat is het volgende onbekende pareltje? Ja, dat is ook een hele mooie. Dat is de hoofdstad van Slovenië. Nou, Slovenië is sowieso een schitterend land. Echt, dat is een geweldig groen land. Iedereen kent Kroatië. Het is een buurland van Kroatië. Mm-hmm. Dus als je naar Kroatië rijdt, kom je door Slovenië. De hoofdstad daarvan heet Ljubljana. Ook een beetje een tongtwister. Ljubljana. Ljubljana. Heel compact centrum. Dus het is een prachtige stad om gewoon lopend te verkennen. Er is ook geen metro, heb je niet nodig. Want je kunt het heel goed lopend bezichtigen. Nou, een van de highlights van die stad is een schitterend kasteel. Ligt op een heuveltje. zo'n 350 meter. Je hebt een prachtig uitzicht over de stad. Nou, Amsterdam doet een beetje aan, sorry, Ljubljana doet een beetje aan Amsterdam denken, want het heeft ook een rivier die door de stad stroomt. Dat is de Ljubljanica rivier. Prachtige bruggen die de weerszijden van de stad met elkaar verbinden. Heel modern. Denk niet dat Slovenië een Balkanland is. Het heeft iets van Oostenrijk en Italië. Een soort mix daarvan. Het is echt een moderne stad. Nou, ook daarvoor geldt stikte van de terrassen. Hele leuke barretjes. Een geweldige markt. Die vindt alle dagen, behalve zondag geloof ik. Ja, alle dagen van de week vindt die plaats. Het is een geweldige voeding- en kledingmarkt. En de allermooiste attractie van Slovenië vind je op maar 40 minuten afstand van deze hoofdstad. Ja. Dat is de Predjama-kasteel, zoals dat heet. Werkelijk een fabelachtig kasteel gebouwd tegen een rotswand. Dus heb je een paar minuten over, nou, dan zou ik ook adviseren om even een tripje vanaf de hoofdstad naar dit kasteel te maken. Ja. Mooi. En van Slovenië gaan we naar welk land? Ja. Ja, we zakken naar het zuiden en dat is de hoofdstad van Bulgarije. Daar ben ik met mijn partner 4 jaar geleden geweest. Dat Sofia. Sofia noem ik wel, dat geldt ook voor de vierde stad die ik noem. Dat is wel een stap voor de wat gevorderde stedentrippen. Kijk, verwacht jij de schoonheid van een Wenen of een Barcelona? Nou, dat ga je in Sofia niet vinden. Maar desondanks vind ik het een uiterst aangename stad. Heel betaalbaar. Sofia is echt spotgekoop. Dus is prijs van belang voor jou? Nou, dan zou ik zeggen, boek een tripje naar Sofia. Want het is echt spotgekoop. De helft van voor wat je in Nederland. Dus. Ja, de helft van wat je in Nederland of in Frankrijk zou betalen. Een stad met een ruig randje, maar. Hoezo ruig? Absoluut hele mooi. Nou ja, weet je, het doet wat vervallen aan. Hoewel het centrum op dit moment behoorlijk gerenoveerd wordt. Maar je vindt er echt schitterende panden. Ook Sofia heeft een werkelijk fabelachtige kathedraal. Dat is de Alexander Nevsky kathedraal. Nou, echt, ik heb veel kathedralen in Europa gezien. Dit is echt, zonder te overdrijven, de allermooiste die ik ooit gezien heb. Gebouwd, ik geloof 1880, in neo-Byzantijnse stijl. Het is echt een juweeltje. Maar de stad doet wat vervallen aan. Maar goed, als je daar doorheen komt prikken, briljante coffeeshops. Je kunt er heel leuk winkelen. Ook in Sofia ontzettende mooie restaurants. En goede kroegen voor een biertje. De rakia, dat is het nationale drankje. Mm-hmm. Stevig drankje. Nou, daar betaal je €1 voor. Net als een kop koffie. Dus op mijn favoriete lijstje prijkt Sofia vrij hoog. Ja. Wat een goede tips. Ik krijg ook meteen reislust. Hè? Zo werkt dat natuurlijk. Zo werkt dat, ja. Wat is jouw laatste onbekende stad in je lijst? Ja, nou, ik heb er nog heel veel, hoor. Maar waar ik dan zelf geweest ben, is wellicht een verrassende. Want ook in onze vriendenkring zei ze, ga jij daar naartoe? Dat is een stad in Oekraïne, Odessa. Voor alle duidelijkheid, het is niet de hoofdstad. Sommige mensen dat. De hoofdstad van Oekraïne is Kiev. Maar ik heb het over Odessa. Dat is een havenplaats die aan de Zwarte Zee ligt. Mm-hmm. Nou, als jij een beetje Praag of Boedapest voor de geest kunt halen, dan heb je een beetje een beeld van het centrum van Odessa. Daar doet het wat aan denken. Ook daar geldt dat er dan wel iets meer vervallen is dan de centra van Boedapest of Praag. Het eerste wat mij opviel, want ik ben een koffieliefhebber. Het is ongelooflijk. De ene barista koffieshop naar de ander. Nou, iets wat je helemaal niet zou verwachten. Maar het is voor koffieliefhebbers een echt te gekke bestemming. Prachtige oude panden. In het midden van de stad heb je een schitterend opera-gebouw. Waar je uiteraard naast opera bij kunt wonen. Kun je het pand gewoon als toerist bezichtigen. Echt een juweeltje. Nou, wat ik zeer bijzonder vond, onder Odessa heb je een gangenstelsel. Hè? Denk aan de grotten van Valkenburg. Van, ik geloof, 2000 kilometer lengte. Die is ontstaan omdat de hele stad is gebouwd van kalksteen. Ja. Dus dat moesten ze ergens vandaan halen. Nou, dat hebben ze onder die stad vandaan gehaald. En een gedeelte van dat gangenstelsel is nog te bezichtigen met een gids. Want anders verdwaal je wellicht. Ja. Echt heel indrukwekkend. In de Tweede Wereldoorlog hebben partisanen gedeelte van dat gangenstelsel gebruikt om zich te verschuilen. Dus je ziet nog waar ze sliepen. Je ziet nog de keukens waar eten gemaakt werd. Je ziet nog de plekken waar artillerie en mitrailleurs en zo lagen. Ja, heel indrukwekkend vind ik. Heel interessant. Het ligt aan zee. Dus je hebt niet alleen het voordeel van het stadsgevoel. Maar als je echt, wat is het ongeveer, 10 minuten lopen van het centrum, loop je naar de kust, de strand, met ook daar hippe strandtenten. Ik kan me Arcadia Beach herinneren. Nou, echt heel mondain bijna. Voor de heren onder jouw luisteraars. Ja, de dames die er rondlopen mogen er ook zijn, moet ik zeggen. Ja, ja. Die zijn mooi. Willen is kunnen, zeg ik dan altijd. Voor de reizigers die geen entree willen betalen, zijn er dus nog genoeg alternatieven. Marcel Baltus, eigenaar van een PR-bureau op het gebied van reizen en dus ook liefhebber van relatief onbekende steden. Dankjewel voor al je tips. Ja, graag gedaan. Dag. Emily de Wild. Meerte van de Drift van de redactie, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Nou, ik ben helemaal in de vakantiestemming. Ja, ik krijg ook meteen zin om te gaan. Dus ik heb dat hele Balkangebied en aan aangrenzende landen ben ik echt nog nooit geweest. Weet je dat? Stom, hè? Nou, nu gemotiveerd door... Wel Venetië, hè? Kan ik dan wel weer over meepraten. Jij houdt het nieuws in de gaten en jij zoekt naar leuke opvallende nieuwtjes. Waar viel je oog op? Ja, nou, daarvoor moeten we eerst eigenlijk even luisteren. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Je luistert naar NPO Radio 1. Je hoort het goed op dit moment. Dit is de keuze van Meerte. Meerte, waarom horen we dit? Ja, ik was benieuwd. Ken je hem? Dit is kind van de duivel van... Je broer. Dat is een Nederlandse artiest. En hij heeft dus een nieuwe videoclip uitgebracht bij zijn laatste nummer. Dit is denk ik zijn bekendste nummer, maar hij heeft een nieuw nummer, Politie. En daar is dus nogal wat om te doen geweest. Ja. Eerst leek het op een uitgelekte video van wegmisbruikers, waarin hij wordt aangehouden in een grote zwarte Audi. En daar was al allerlei commotie over op social media. Maar dat bleek een stunt. Hij heeft nooit in wegmisbruikers gezeten, maar het was onderdeel van zijn videoclip. Die begint met de klassieke stem. En de agenten hebben een Audi gespot die veel te hard... Weet je, de echte wegmisbruikers. En dan zie je dus ook in een videoclip dat er echt agenten achter hem aan zitten in politiekleding en politieauto. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Is hij beboet? Nou, uiteindelijk... Mag dat inderdaad? Dat mag natuurlijk niet. Nou, er zijn dus onder speciale voorwaarden, ik heb het even uitgezocht, leent de politie wel eens uniformen en auto's uit, maar ja... Dit hadden ze natuurlijk niet helemaal voor ogen. Dus dit verhaal heeft zeker een staartje. Want hij begaat verkeersovertreding aan de lopende band. Hij zit zingend achter het stuur, heel stoer, rijdt weg voor de politie. Nou ja, dat is natuurlijk niet echt wat je wil uitdragen. Als, hoe bedoel je, voor de jeugd? Ja, precies. Maar hij heeft daar natuurlijk wel over nagedacht. Want onder de video staat de disclaimer. Rij voorzichtig en hou je aan de verkeersregels. Deze videoclip is opgenomen met de nodige toestemming en behulp van acteurs. In de montage is videotrucage gebruikt. Heb respect voor autoriteit. Doe je best op school. Ga lekker feesten met je vrienden. Ja. Wat willen ze nou, hè? Willen ze nou, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Vind je niet meer? Ik vond het een verantwoord einde. Nou, de video is inmiddels 500.000 keer bekeken. Dus deze boodschap is breed uitgedragen. Dankjewel, Meert. Ik spreek je volgend uur weer met... Gaan we dan weer hip op? Nee, dan gaan we de wetenschap in. Come, she's under my thumb. The angel. Samantha, her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can't still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to. Down to me, the change has come. She's under my thumb. Say sorry. Een hele goede morgen. Je luistert naar Fris op NPO Radio 1. Het is vandaag zondag 10 februari. En er was een grote rel deze week op het Christelijk Lyceum in Veenendaal. Veel scholieren die voelden zich bedonderd omdat RTL voor een realityserie nepleerlingen op de school plaatste. Acteurs. Zo real was deze serie dus niet. Maar wat is er wel real in de wereld van reality TV? Irene Meijer is hoogleraar journalistiek en schreef een boek over reality TV. Of er veel gefaked wordt, hangt volgens haar sterk af van het genre van het reality-programma. Er zijn een paar subgenres en het hangt ook af van wat je onder faker staat. Dus als je onder faker staat dat er fictie-elementen in de serie zitten, dan is het antwoord ja, want alle reality-series bevatten gescripte, oftewel voorgeschreven scripts, dus fictie, fictionele elementen. Anders spreken we van nieuws of documentaires. En ook de serie van RTL over middelbare scholieren, die mag zich een reality show noemen. Dat de acteurs zijn ingeschakeld voor de serie is volgens Irene eenvoudig te verklaren. Het klinkt een beetje raar, maar je moet voorstellen, het is natuurlijk wel televisie. Televisie, om goed bekeken te worden, moet het boeiende, zo niet spannende scènes bevatten. En als je gewoon het dagelijks leven van een scholier in beeld zou willen brengen, ja, dat is niet zo spannend. Dus je moet er spannende elementen aan toevoegen. Je moet dus gesprekken uitlokken, misschien zelfs wel ruzies uitlokken. Anders is het net wat ze ook wel eens soms over voetbal zeggen, watching the grass grow. Ja, dat levert te weinig kijkers op. Ja, en toch vindt Irene dat je de serie alsnog reality televisie mag noemen? De rest van de serie is gewoon werkelijkheid. Ik bedoel, het gaat om echte mensen, echte klassen, echte scholen, echte leerlingen, echte leraren, die allemaal reageren zoals ze dat anders ook zouden doen. Alleen de vier hoofdrolspelers, die zijn bezig om met een script in hun hoofd iets uit te lokken. Ik bedoel, het is reality en het is soap, omdat het het ook fictionele elementen bevat. Ja, uiteindelijk maakt het dus niet uit hoe real een reality show is. We willen gewoon graag naar iets spannends kijken op tv. Als je in een gewone klas een bepaald spannend onderwerp aan de orde stelt, neem nu pesten bijvoorbeeld of drugsgebruik, en je doet dat als soap, als echte soap, dus in goede tijden, slechte tijden bijvoorbeeld, dan krijg je een ander gesprek dan als je dat doet met een echte leraar en echte leerlingen in de klas. Dan weet je niet van tevoren wat er gebeurt. En doordat je ook als kijker niet weet van tevoren wat er gebeurt en niet een klassiek verhaalpatroon kunt verwachten, ja, wordt het spannender. Dus dat speculatie-element, dat is een heel belangrijk kenmerk van het plezier wat mensen beleven aan reality-series. Ja, conclusie, reality-series zijn dus niet 100% echt. De volgende keer dat je Temptation Island zit te kijken, dan weet je hoe dat zit, don't shoot the messenger. Fris met Emily de Wild. Het Chinese nieuwjaar begon afgelopen dinsdag. We leven in het jaar van het varken. De gemiddelde Nederlander die heeft er misschien niet zo heel veel mee te maken. Tenzij je als Nederlander in China woont. Bas Fransen die woont en werkt nu al 10 jaar in Hongkong. En deze viering is hem natuurlijk niet ontgaan. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Hallo, er zit wat vertraging op de lijn, hoor ik ook. Ja. Je draait nu al een tijdje mee in die Aziatische cultuur. Is de viering van het Chinese nieuwjaar een spektakel? Nou ja, Chinees nieuwjaar is gigantisch groot. Je kunt eigenlijk zeggen wat kerstmis en oud en nieuw zijn in de westerse wereld, zeg in Nederland, is een Chinees nieuwjaar in de Chinese wereld. En dat gaat dan ook heel veel gepaard met familiebezoeken, met heel veel eten en ontzettend veel vuurwerk. De afgelopen dinsdag of woensdag, geloof ik, hadden we in Hongkong het vuurwerk. En dat duurde 25 minuten. Daar wordt echt gigantisch veel aan besteed. Heb je ook iets afgestoken? Ja. Nee, dat is allemaal verboden. Nou, dat mag niet. Nee, dit gaat niet zoals in Nederland waar je rotjes kunt afsteken. Nee, dat gaat allemaal centraal. Eén vuurwerk. En 4 tot 10 februari krijgt iedereen wettelijk vrij. Geldt dat dan ook voor jou als expat? Nou, ik ben zelf eigen ondernemer. Nou, in Hongkong heb je eigenlijk alleen maar dinsdag, woensdag en donderdag waren officiële vrijdagen. Maar omdat ik eigen ondernemer ben, heb ik eigenlijk nooit vrij. Maar mijn vrouw die had wel een paar dagen vrij. Dat was wel zo fijn. Dus ik kon een paar leuke dingen doen. En wat hebben jullie samen gedaan om het nieuwjaar te vieren? Nou, bijvoorbeeld dinertjes, die doe je met minimaal 8 gangen. Want 8 is hier een lucky number. Wat je ook doet, heb ik ook gedaan, zijn veel rode enveloppen uitdelen waar wat centjes in zitten. Aan mensen die bijvoorbeeld werken als portier of hier in onze flat waar we wonen. Iedereen woont in Hongkong in flats. En dat doe je eigenlijk om mensen geluk te wensen. En verder is het hier in Hongkong 25 graden zo door de dag en schitterend weer. Dus we hebben al heel veel wandelingen gemaakt. Dat is fantastisch. Heerlijk, heerlijk. En het nieuwjaarsfestival duurt dit jaar nog tot 19 februari. Heb je de komende tijd nog leuke plannen? Nou, niet zozeer. Eigenlijk in Hongkong begint morgen is het weer, gaat iedereen weer aan de slag. Je moet je ook realiseren, Hongkong is de duurste stad van de wereld. Dus je kunt het niet te lang stilzetten. Er moeten centjes worden gemaakt om de huur te betalen, et cetera. Dus morgen gaat iedereen weer hard aan de slag. En ja. Ik vroeg me ook nog af, brengt jouw Chinese sterrenbeeld wat goeds voor het komende jaar? Heb je daarin verdiept? Ja. Nou, dus dit jaar is dat wat je zei, het jaar van het varken. Ik ben zelf niet geboren in het jaar van het varken. Ik ben officieel een dragon, een draak. Wat wel het jaar van het varken over het algemeen met zich meebrengt, dus is good fortune en dat is ook een goed jaar om te investeren. Maar ja, we zullen het wel zien of het allemaal zo is. Ga je ook investeren? Ja, uiteraard wel. Ja, nou, de beurzen zijn laag, dus misschien is het een goed moment om nu in te stappen. We zullen het wel zien. We gaan het zien. Voor de luisteraar die nog ooit van plan is om het Chinese nieuwjaar te gaan vieren bij jou in Hongkong, heb jij nog tips voor een optimale ervaring? Nou, ik zou eigenlijk, als je naar Hongkong wil komen, Hongkong is een fantastische, ontzettend mooie stad. Heel anders dan Nederland. Maar eigenlijk is Chinees nieuwjaar niet een heel goed moment om naar Hongkong te komen. Want dan is er namelijk heel veel dicht. Dus je kunt eigenlijk beter het Chinees nieuwjaar een beetje vermijden. Maar de rest van het jaar is Hongkong een fantastische stad om te bezoeken. En dat zou ik zeker, als dat binnen de mogelijkheden ligt, zou ik dat zeker proberen. Fantastisch. Dankjewel Bas Frans vanuit China. En heel veel succes met het ondernemen dan daar. In het jaar van vorig. Dankjewel. En veel succes met je programma. Dankjewel. Emily de Wild. Zometeen gaan we bellen met een arts over de week van de euthanasie. En je hoort wat Biesbos boswachter Thomas deze week heeft meegemaakt in zijn schitterende natuurgebied. Blijf bij ons en discussieer mee via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Het wordt sowieso nog een hartstikke fris uur met grove carnavalsteksten. Ik waarschuw je alvast, ik schrok er een beetje van. En we bellen met snowboarder Niek van der Velde vanuit het WK snowboarden in Utah. Ik ben benieuwd, heb jij al opgezocht of die heeft Meerte? Gaat het goed met Niek? Nou, we hebben al een kleine tipje van de sluier. Hij is door op het WK, dus we gaan hem zo eens even feliciteren. Maar eerst het nieuws van de NOS. NPO Radio 1.